5 minuts els que passen del punt horari de les 7 del matí. Avui és dimarts, dia 8 de juny de 2010. Comencem. Línies obertes. Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a una nova edició de Línies Obertes. En aquest dimarts, dia 8 de juny de 2010, nosaltres ens atem setmana. Ahir no vam ser, no, vam fer campana, teníem uns problemes tècnics a l'emissora, però avui ja hi som una altra vegada. I en aquest dimarts tenim moltes coses per fer, moltes coses per explicar-vos. Començarem, com sempre, amb un repàs a l'agenda del dia. Després, aquí a RKB a la 106.9, en Línies Obertes, connectarem amb el Transmet per saber si hi ha alguna incidència tècnica a transports públics. Mirarem quina és la previsió meteorològica pel dia d'avui. I connectarem amb el RAC per saber com se circula la xarxa viària catalana. Farem un repàs a les notícies curioses, aquelles notícies que ens criden l'atenció. Després, tindrem amb nosaltres el Marc Gómez Silvestre, que ens portarà, com cada dimarts, l'Envidiats. Els millors vídeos de la xarxa, els millors vídeos de YouTube, portats a la ràdio. I en la segona hora de Línies Obertes, cap a les 8 i 5 aproximadament, arribarà als nostres estudis la Vanessa Leiva amb una nova edició de Música Lliure. Aquesta música que promocionem des de Línies Obertes i que és música gratuïta, música que es distribueix de manera legal a través de la xarxa, a través d'internet, i que és un nou mitjà de promoció pels grups emergents. Farem un repàs també a la graella televisiva i avui no deixarem la televisió, perquè ja que ahir no va poder ser amb nosaltres, avui sí que ens acompanya el Carlos Aguilar, que ens portarà totes les novetats del món de la televisió. Això serà cap a les 9 menys 20 del matí. Des d'ara mateix i fins les 9, Línies Obertes a RKB, a la 106.9 de la freqüència modulada. I com sempre diem, Línies Obertes 93 468 55 55, al nostre correu electrònic líniesobertes@idicom.net i al nostre Facebook www.facebook.com/líniesobertes. Salutacions de qui et parla, en nom de tot l'equip, el teu amic David Morales. Recibe al verano en plena forma. Te regalan la cuota. ¿Dónde? En el CER. Prepárate durante la primavera para recibir al verano en plena forma. CER, centro acuático y de fitness, con 6.000 metros cuadrados de instalaciones deportivas, donde te prepararán programas personalizados de acondicionamiento físico. CER, para que puedas disfrutar del agua, dos piscinas climatizadas. Si quieres fitness, 600 metros cuadrados de la mejor maquinaria. Si deseas actividades dirigidas, más de 100 clases semanales. Además de una sala termal con saunas, baños turcos, jacuzzis y un gran spa con efectos acuáticos. Todo a tu disposición en el CER y con la cuota gratis. CER, Centro Acuático y de Fitness, en Santa Coloma de Gramenet, calle Sant Jordi 14, esquina Avinguda Generalitat, a 50 metros del campo de fútbol del Grama, parada de metro Camp Aixauet. Visita la página web www.cer.cat o infórmate en el teléfono 93-466-8279. 466-8279. CER, Centro Acuático y de Fitness, tu salud en juego. Recibe al verano en plena forma. Obrim l'agenda del dia, com sempre, amb un repàs. Allò que va succeir un dia com avui, un 8 de gener, un 8 de maig, 8 de juny. Estem avui una mica despistats, no sabem en quin dia estem. Això de no haver vingut ahir a la ràdio ens despista. 8 de juny. Doncs un 8 de juny, un dia com avui, del 1492, mitjançant document expedit pels Reis Catòlics, Alonso Fernández de Lugo va obtenir permís per conquerir la illa de La Palma, a les Canàries. El 1867, un dia com avui, a Hongria, Francisco José I i Sisi van ser coronats reis. El 1941, un dia com avui, en el marc de la Segona Guerra Mundial, els aliats envaïen Síria i el Líban. I va ser un dia com avui, del 1949, que es va publicar la novel·la 1984 de George Orwell. També un 8 de juny del 1868, als Estats Units, James Earl Ray va ser arrestat per l'assassinat de Martin Luther King. I va passar un dia com avui, del 1975, que es va llançar la sonda espacial soviètica Venera 9 amb destinació a Venus. El 1999, la banda de funk rock Red Hot Chili Peppers llançava el seu setè disc, Californication, un dia com avui, com dèiem, del 99. I anem fins al 2007 perquè la NASA va llançar un dia com avui el transbordador espacial Atlantis. I pel que fa als naixements, a les felicitacions d'aniversari, naixia un dia com avui del 1925 Barbara Bush, la dona del senyor George Bush pare. També naixia un dia com avui la cantant Nancy Sinatra, va ser el 1940. I el 1951 naixia Miguel Ángel Moratinos, el polític. També el 1951 naixia la cantant galesa Bonnie Tyler. I el 1955 el futbolista i entrenador espanyol José Antonio Camacho. I naixia, també un 8 de juny, Andrea Cachiragui, el noble monegasc, el 1984. I ens deixava, en un dia com avui, un 8 de gener, Mahoma, el profeta i fundador de l'Islam àrab. Moria un dia com avui de l'any 632. I en aquesta agenda no podien faltar les propostes pel dia d'avui. Tenim cinema, el cinema ambigu, programa Estela, de Sylvie Verheide. Serà al Verdi Park, a la sala B, al carrer Torrijos número 49, a 9:15 del vespre i a 10:45. El preu, 6,50 €. I la projecció de la Mata a l'Olla, un documental d'Erika Tomàs, produït per la xarxa del Consum Solidari. I després un cinefòrum amb Esther Vivas i Ferran García. Serà la llibreria Altair, al carrer Gran Via, l'avinguda Gran Via 616, a les 7 de la tarda. També una exposició. Avui es presenta retrospectiva d'Anton Llamazares i de Miquel Rasero. Serà a Trama Espai 2, al carrer Patritxol número 8. De 10:45 del matí a les 2 i de les 4 a les 8 del vespre. També podem assistir avui a un debat als Àngels de la Càbala des de la perspectiva cristiana per Joan Godayol Colom i Francesc Pardó. Serà la capella Mare de Déu de Montserrat al carrer Balmes número 78 a 7:45 del vespre. I tenim més propostes, eh? La presentació a la llibreria Laie de El feixisme a l'Alguer, de Marcel Farinelli. Hi assisteixen Enric Usalai de Cal, catedràtic d'Història Contemporània de la Universitat Pompeu Fabra, i Alfred Bosch, director del Centre d'Estudis de Temes Contemporanis. Serà al carrer Pau Clarís, número 85, a 7:45 del vespre. I també una lectura de poemes. Poemes des d'Albània, a càrrec de l'actriu Ada Cusidó, amb música de Gani Jacupi, interpretada pel guitarrista Jordi Gaspar. Serà a la Sedeta, al carrer Sicília 321, a les 8 del vespre. I un concert solidari. La sala Apolo 2 acull un concert benèfic amb balls de Bollywood a favor de l'ONG Streets of India. Hi participen Amanda i el grup Low Lines. La recaptació, com dèiem, es destina a l'ONG Streets of India i serà al carrer 9 de la Rambla número 113 a les 8 del vespre. Els preus, entre 10 i 15 euros. Un quart de 8 del matí. I continuem en línies obertes si dèiem que avui fa anys la cantant galesa Bonnie Tyler. Doncs anem amb un tema d'aquesta senyora. I Need a Hero, per posar-hi una miqueta de marxa, una miqueta de ritme, aquest matí de dimarts, a través d'RKB, a través de la 106.9 de la freqüència modulada, en aquest Línies Obertes que t'acompanyarà fins les 9 del matí.

De seguida arribaran les notícies curioses, les notícies positives, aquelles notícies que ens criden l'atenció. Però abans, una mica de música. Boy George, Come a Chameleon. RKB 106.9 FM. Gairebé 8:15 del matí i entrem en notícies curioses, algunes d'elles positives, molt poquetes, d'altres curioses, d'altres que ens criden l'atenció. I comencem parlant una altra vegada de Gaza. I és que l'Iran ha anunciat l'enviament de 2 vaixells amb ajut humanitari a Gaza. Serà la Creu Roja iraniana. El règim dels ayatolàs sospesa escortar la missió amb forces de la Guàrdia Revolucionària. I Benjamin Netanyahu, per la seva part, ha superat 3 mocions de censura al Parlament en plena crisi per l'assalt a la flotilla. Esperem que aquesta vegada aquests 2 vaixells amb ajut humanitari a Gaza puguin arribar. Perquè realment el que estan fent des del govern israelià és que no té ni nom. I no deixem el govern israelià, no deixem les crítiques a Israel. I en aquest cas, una notícia que ens fa molta pena, i és que la reportera de Gana dels Estats Units ha hagut de dimitir per una crítica a Israel. Una senyora, ja periodista, tot un clàssic, amb 89 anys, que ha estat sempre la fustigadora de tots els presidents, de tots els ministres nord-americans, la periodista del Hearst, Helen Thomas, va convidar els jueus a tornar a Polònia, Alemanya i als Estats Units. I davant d'aquestes declaracions s'ha vist obligada a dimitir i a deixar el seu càrrec. Doncs la veritat, ens fa llàstima que aquesta senyora hagi de deixar el seu lloc de periodista, aquest lloc que ha ocupat a la Casa Blanca durant més de 50 anys i que l'ha convertit en tota una institució en la democràcia i en el periodisme nord-americà. Però és que en el nostre país també tenim casos de periodisme, de política i de maneres de fer periodisme parlant de la política en què tornem a la caverna, en aquest cas la caverna mediàtica. I estem parlant d'Intereconomia. No podíem parlar d'un altre, sinó d'aquest grup i concretament d'un programa, del Gato a l'Agua. I és que la consellera de Salut, la conselleria, emprendran accions legals pels insults proferits per un tertulià del canal de televisió Intereconomia que va qualificar de zorra la titular del departament, Marina Geli. En el programa El Gato a l'Agua, el periodista Eduardo García Serrano va criticar la campanya d'educació sexual per adolescents del departament i va dir: aquesta senyora és una porca i està fabricant degenerats. A més, va dir coses com: és una zorra repugnant... Bueno, increïble. La veritat és que la immunitat amb la que parlen aquests senyors, que sembla que el món sigui seu i puguin opinar del que sigui amb les paraules que siguin, és increïble. Doncs una cosa és fer periodisme i fer crítica, i una altra cosa és, bueno, entrar en aquests temes que ja són ser molt barriobajero. I atenció, perquè Radio Televisió Espanyola ha vetat els anuncis de l'Església i d'ONGs. L'Església Catòlica és equiparable a una organització no governamental? Doncs la pregunta ha generat divisió al Consell d'Administració de Radio Televisió Espanyola a compte de si s'emeten o no anuncis d'ONGs i de la Conferència Episcopal, en què es demana als contribuents que marquin la casella d'unes o de l'altra en la declaració de la renda. Com que els consellers no s'han posat d'acord, ni les ONGs ni l'Església podran inserir anuncis gratuïts a Televisió Espanyola per sol·licitar l'ajuda econòmica dels espanyols. Doncs ni uns ni els altres. I atenció, perquè tindrem pel·lícula de Floquet de Neu. Sí, sí, com ho sentiu? El Floquet de Neu, doncs tot un personatge. I si vau tenir ocasió de visitar-los, recordareu que, bueno, no era una bèstia de grans gestos, era més aviat un animal de costums a qui li agradava poc el show business i estava molt entregat a la procreació i la preservació de l'espècie. Era un goril·la i no una estrella de Hollywood, com sí que ho van ser els gossos, doncs, Rin Tin Tin o Lassie, o el simpàtic Doofy Flipper. Doncs va morir el novembre de 2003. I superat el dol, sembla que ha arribat l'hora de treure rendiment a la imatge d'aquest emblema de Barcelona, que en un any tindrà una pel·lícula pròpia amb 3 dimensions. Si aquesta producció aconsegueix guanyar diners, el 4% dels beneficis es destinaran al manteniment i desenvolupament del Zoo de Barcelona, que no cobrarà per cedir els drets d'imatge del goril·la. El director del film creu que seria una bona mascota pels jocs del 2022. El floquet de neu. I no deixem les notícies curioses perquè hi ha un senyor que no deixa de sorprendre'ns. Mai. Parlem de Ozzy Osbourne, el vocalista de Black Sabbath. I és que ha dit que vol donar el seu cos a la ciència. Sí, perquè ell mateix es considera un miracle mèdic després d'haver sobreviscut a l'alcohol i a les drogues. Déu-n'hi-do, diu que està molt bé estar 2 dies de festa, però clar, la seva es va allargar durant 40 anys. Diu que hi va haver un moment en què bevia 4 ampolles de conyac al dia i es va enganxar a 42 medicaments. Tu confessa, aquest cantant de 61 anys. Déu-n'hi-do. Així que, llavors, evidentment sí que pot donar el seu cos a la ciència perquè algun gen estrany que el manté ha de tenir. Fem una petita pausa i de seguida tornarem amb més aquí en Línies Obertes. Comienza Ensalada Latina. De lunes a jueves, en RKB, de 5 a 6 de la tarde, Olivia Cabezas tiene el mejor menú musical, repleto de ingredientes. Lunes, agenda cultural, junto al sabor de las mejores recetas de América y Cataluña. Martes, las asociaciones culturales. Miércoles, invitados que les darán un sabor original a las tardes. Y el plato fuerte serán los jueves en la mesa política. La ensalada está servida. Una ensalada latina como a ti te gusta. De lunes a jueves, de 5 a 6 de la tarde, en RKB, Ensalada Latina, con Olivia Cabezas. El anzuelo, con Nora Nicotera. El viernes, los esperamos un equipo de profesionales para conducir el anzuelo. Viernes, de 11 a 12, en el 106.9 FM RKB. El anzuelo, los esperamos. El anzuelo, los viernes de 11 a 12 del mediodía, en RKB 106.9. El anzuelo, con Nora Nicotera. I, sens dubte, aquesta serà la cançó de l'estiu. La cançó de la cervesa, com en els darrers anys, la que es converteix en la cançó que se sent a tot arreu. Ells són The Triangles, i aquest és el tema Applejack. Red. L'esport, sin concesiones, a RKB. Capitán, ¿qué tal? ¿Tú te lo crees o piensas que es un sueño? Hombre, es una realidad. Es que més que ara cobra seria molt camisaques. Seria que me'ls donin tots i em parteixo perquè seria pan pro i hambre para dentro de un any. Hicimos un buen partido, hicimos tres puntos, cosas que aún tampoco hicimos bien. Que mañana serán recordadas del equipo y... Nosaltres hem de defensar els interessos esportius del Barça. Juguem aquest dissabte contra el Racing. ¿Qué tal? Saludos. Hola, buenas. ¿Será para ti el partido más importante de momento de tu carrera profesional? El más importante actualmente. La veritat és que no m'ha sorprès, perquè tard o d'hora tenia que arribar un batxe, una decepció. A RKB, l'immediari de l'esport sin confessiones. Un programa de referència a la informació esportiva del nostre país, amb la llibertat i la credibilitat que ens atorguen les prop de 3 dècades de presència i trajectòria, analitzant el món de l'esport català a fons i gaudint de les retransmissions i les fites històriques del Barça i de l'Espanyol. Sin confessiones. De dilluns a divendres en directe de 7 a 9 del vespre i a mitjanit des de les 12 i 5 minuts en format redifusió i arreu del món a radiocanalbarcelona.com amb la coordinació de Lluís Lorente a RKB 106.9 de l'FM. Gaudint de l'esport sin confessiones. L'esport sin confessiones a RKB. When the night has come. A RKB, cada dia obrim les portes de la nostra Torre de Babel, un programa d'actualitat política que estudia, analitza i debat els aspectes socials que ens afecten, amb especial atenció i interès pel moviment veïnal i els sindicats, i les entrevistes als representants de totes les formacions polítiques del nostre país. També seccions fixes dedicades al món de la medicina, la literatura, el cinema, la televisió, l'humor, l'experiència i la professionalitat d'Enrique García Corredera, al servei d'un programa capdavanter en la informació política i social. De dilluns a divendres, des de migdia fins les 2 de la tarda, La Torre de Babel, Enrique García Corredera, a RKB. And the land is dark. Doncs sí, ja el podem sentir, ja ha arribat, ja el tenim aquí. Molt bon dia. Al matí la mare que el va parir. Què dius tu ara? No. Com ja el tenim aquí, rimava, dic, doncs potser no. No em comencis amb com la Carla, amb les rimes, que després tenim un perill tots dos. Dic, jo res de rimes, que sé amb el que rima 5. Doncs... Que em sembla que és l'única que se sap la Carla, aquesta rima. Aquesta era del teto. Vale, és igual. Sí. Deixem-ho. Jugamos al teto i llavors ella diu, ah, pues llamo a mi tío Anacleto, i ja està. Ja, ah, vale. Sí, o algo així, m'ha dit. Algo així, sí. Jo d'això no em conec. Marc Gómez Silvestre, molt bon dia. Molt bon dia. Què tal? Doncs bé, perquè aquest és un cap de setmana que ha passat ràpid, però molt feliç per mi. Ah? Perquè jo sóc com la Carla, propostes gratis i jo som molt amics. Sí? Gratis o de baix pressupost, perquè és com estem, vull dir, poca pasta, poc pressupost, doncs ahir cinema 2 euros. Cinema 2 euros? Que fort! Déu-n'hi-do! Doncs sí, vaig veure Sexo en Nova York, una gran pel·lícula. Tot perquè dissabte, no, diumenge. Mira que deien que estava per aquí una d'elles, eh? Sí, la Samantha. Samantha la tenim aquí, la grandota. Jo vaig sentir la més guarrilla. La més guarrilla, sí. Jo no he vist Sexo en Nova York, només vaig sentir aquest comentari. Et recomano la segona pel·lícula, perquè és molt millor que la primera. Jo no sóc gens fans de la sèrie, en plural. Sóc fan i prou. I em va agradar moltíssim la segona pel·lícula. Crec que està molt bé. Leiva, no em mires així, està molt bé. A més, fuma xixa, la Samantha. Sí? I ho fa d'una manera molt peculiar. Sí. Sí, no entrarem en detalls perquè això és ràdio. Sí. Si no, t'ho ensenyaria. Vale. Vale. Vale, sí. Doncs això, la Samantha és a Barcelona i surt... surt molt bé a la pel·lícula. Sí. És a dir, que aquesta dona diu que té 52, però vés a saber quants en té. El que em va sorprendre d'aquest film és, però, David, que s'escolta la cançó Single Ladies. Tu la tens per aquí? Doncs sí? Igual sí. Mira, espera, deixa'm que busqui un segon, veure, deixa'm que busqui un segon, perquè igual, igual sí que la tenim, eh? Igual, mira, mira. Aquella compta. De la Beyoncé, no? Que sona així de bé. Aquesta no és la de la Beyoncé, que és un cover meravellós. Sí. Perquè m'he colat. Ah! Però no passa res. Perquè... tots la reconeixem, la Leiva la reconeix, Mireia la balla. Ai, ha! Mira com fa el saltito, que sí, mona. Sí, sí, ja la veig. Doncs, en aquesta pel·lícula em va sorprendre, gratament, que no la canta Beyoncé, ni aquesta noia, que no, no sigui és, l'Alici, és veritat, sinó una dona gran. Oh. Una que cantava aquesta altra cançó que em posaràs. A veure si la reconeixem tots. A veure si la reconeixem tots. Leiva, va. Retroceso al pasado, que es de la teva época. Sona a Charleston. Molts anys 30, això, eh? Molt. Anys 20, anys 30. What good is sitting alone in your room? Come hear the music play. És cabaret. Liza Minnelli. Liza Minnelli. Doncs Liza Minnelli canta Single Ladies a la pel·lícula, sí? Sex a Nova York 2. Però quina edat deu tenir Liza Minnelli ja? S'assembla... Està, bueno, està entre Manolo Lama, sí, vale, i un híbrid de les Campofrío. Sí. És estranya, perquè no sembla humana, és com biònica. Ah. Però està molt guapa. Sí? Té unes cames i un... Sí, de veritat, estupenda. Jo no sé quina data ha de tenir. Deu ser ja grandeta, eh? Wikipedia, va, Wikipedia. Wikileiva. 50... 6, 6, 5, 4... 6, 4. 64. Doncs és estupenda. Déu-n'hi-do. I evidentment la vols escoltar cantant Single Ladies. Home, evidentment la volem escoltar. No sé si canta ella les cordes vocals, però bueno... Mazo, perquè a més no t'ho esperes. No, no, no. Ella és la com això? Ella casa a dos, sí, vale? Després d'això es posa a cantar aquest temazo, que no li, vull dir, jo no faria mai a Liza Minnelli cantar això. Que és com una mena de jutge de pau. Sí, gràcies. Vale. Has vist que estic espès avui? I després es posa a cantar això. Sí. No em sembla seriós, una jutge de pau així. No, la tenen convidada i dic, no sé, a mi m'agradaria que vingués, jo què sé, Esperanza Aguirre a fer la cerimònia. No, home, no, Esperanza Aguirre no. No? A mi em fa gràcia. Bueno. Al lloc del Ronald McDonald, doncs la porto a ella. El Daniel Dijes, vols dir? No, ai, que dolent, estàs tu també avui. Ai, pobre, un petó Daniel Dijes, eh? Jimmy Jam, t'estimem. Doncs... un altre que surt també al film i diràs, oh, jo l'he vist perquè he vist el tràiler, oh, està tan documentat, doncs és Pene. Pene? La Pene. També surt? Sí, també surt, que em fa molta gràcia perquè es diu Senyora García Carrión. Senyora García Carrión, a mi. Simón, sí. Vale? Vull dir, qui ha pagat aquí diners perquè soni aquest cognom en aquesta pel·lícula? Sí, sí, sí. Oh, Senyora García Carrión, oh, es dueña de un banco en Madrid. Oh, no, solo es vicepresidenta. Bueno, no passa nada. Per tot, una intrusió a la pel·lícula innecessària. Sí. Sí, avui és una crítica a Sexo en Nueva York 2. Ja ho veig, ja. Has vist? Però avui te la porto cantant a la PN. Ah, i cantant, sí, i tot. Sí, ballava sa germana a Nine, però sí, cantava ella, escoltem-la. Que bé que canta. Goita. Uau. Ha dit goita, no? Goita. Goita. Sí. Pronto. Señor Contini, it's the señora. I was lazing around my bedroom when you called and an idea occurred to me. I thought you might be wondering about Avui a Carla de Noche parlarem amb la... amb la Sílvia, que té problemes de diarrea. Doncs, després d'aquest moment nine, que és com Carla de Noche, sí, és un petonet de la Carla, que sense parlar d'ella no puc viure, és com l'aire que respiro. És que, sobretot, aquesta setmana la trobem molt a faltar. Com que ahir no va poder venir... Allà la tenim, allà la... no va poder venir, pobreta. No, perquè ahir no vam fer programa. Com que teníem problemes a l'emissora, tècnics... Ai, aquests problemes tècnics, que dur, eh? Ja... que de sobte s'encén tot i un dia sortirem aquí volant. Que dur això d'un dilluns no haver de matinar. Que dur, veritat. Que dur. No ho has superat. Avui estaves que no et volies aixecar del llit. I tant. Ai, mare de Déu. Perquè quina hora és, David? Perquè és en directe? És en directe, són les 7:51. Perfecte, una meravella. Ai, és que és la cosa delicte. Something wrong, ves? A vegades passen coses dolentes, però d'altres vegades... hi ha algú que et pot agradar més o menys, oi que sí? Qui t'agrada poc, a tu? Poc? Sí. Qui m'agrada poc? A part de l'Esperanta, que avui ha quedat clar. Ai, la Camacho. Ai, però és un home o és una dona, la Camacho? Bueno, després et diré com li diuen al Parlament, alguns. Jo no també ho tenia per... sentit, però que dolents que són, que no calia tampoc, eh? Però ho diré fora d'antena. Sí, sí, sí. Que si no, encara tindrem problemes. Cher o algo així. Ah, no. Ja. Yeah. Un altre. Ja. Yeah. Manolo. No, molt relacionat amb el seu cognom. Entrenadora de futbol? No. Però bueno, podria... Doncs hem patonat per l'Alícia, que l'estimem molt. A veure si et vens un dia, Alícia, et fem una entrevista aquí, que aquí tenim fotos de gent penjada a la web i faltes tu. Doncs, al que anàvem. Escoltem qui es converteix també en ídol de masses. No sé si a la Camacho li criden això pel Parlament o no. Escoltem que Maria Patiño és una dona estimada. És una dona estimada, Maria Patiño? O no, no ho sé. O l'odien. És que no ho tinc clar. Només sé que la més sincera de totes és Bàrbara Rey. Patiño es casi tan famosa como la vena de su cuello. Y es que todos adoran su voz dulce y aflautada. ¿Cómo se atreve un ladrón como Diego Arrabal? ¿Cómo se atreve? Estás mintiendo. Por carnavales, María. Por carnavales me nombraron pregonera de tu tierra. Mentira. ¿Y cómo salió? Un momento. No, yo no mentiro. Un momento. No. Un momento. Diego Arrabal. Mantiene una relación inmejorable con sus invitados. Mira, María, yo en la vida prefiero ser puta antes que ser como tú. ¡Ay, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy! Y que me es indiferente. No, me importa un huevo. Eres muy sucia. No, María, no. Eres muy sucia. Yo me lavo todos los días. Esta señora... ¿Está rellenada? Hombre, se rellena. Está rellenada. Claro, de colágeno. O los gorrinillos. ¿Le has pedido volver a Conchi? ¿Cuándo follaste la última vez? Con un don de la palabra prodigioso. En fi, que a tothom l'estima, ja ho hem vist. Un drama. Sí, sí. Un drama. Saps a qui veuria? Cocalina. Cocalina. Biógrafos. Mañana hay una perenigración al Rocío. Una perenigración, ¿eh? ¿En qué estaría pensant la Patiño? Un segundo, ¿eh? Siempre dispuesta a meterse en todos los fregados. Déu-n'hi-do. Sí. És de Carmele, també està per aquí. Si està tot arreu, aquesta dona. Y nunca podré devolver... Ui. Mira, se li ha tallat la veu. Sí. No m'estranya. Saps a qui veuré avui? Aquí. Els Reis. Els Reis? I a la Letícia, i al Príncep. Què dius? La versió Telecinco, però sí. La versió Telecinco. Ah, a la telesèrie... Sí, vaig a fer de guardaespaldes. The Bodyguard. Ei, Leiva, que tenim el guardaespaldes aquí. Ai, el guardaespaldes. La tens per aquí? És trobable, aquest tema? És complicadíssim de la mort. La podria trobar, però tu ves parlant. Sí. Doncs estic molt content perquè coneixeré a la gran Marisa Paredes, que fa de reina, i a la Letícia, que en aquest cas és Amaia Salamanca, una de les dones d'aquest país considerada de les més guapes, després de la Leiva, evidentment. I estic molt content perquè avui les veuré, i tu no, i tu tampoc, i tu no. Tampoc, i tu que m'estàs escoltant, potser sí, perquè... Ai... I serà un moment màgic, perquè coneixerem Amaia Salamanca i l'escortarem fins al seu cotxe. Oficial. El coño oficial también, ¿no? No, no, coche oficial. Tuve una dos horas ya de cuatro que decía, la reina está bajando del coño oficial. Coche. Que, clar, què et passa això? Si et passa això en un directe és una cagada. Sí, és com el... el tall aquell que hi ha de la presentadora d'informatius de Canal 24 Hores, de Cúbica. Cúbica que va como un pepino. Como un pepino. És que, pobret, els teleprompters que són complicats de llegir, digue-m'ho sí. A mi. Exacte. Digue-m'ho a mi, que avui no porto res escrit, però és el costum d'obrir el portàtil. Ai, do you... Jo no sé què s'ha pres avui al Marc, però el tenim. Avui estic com RKB que lo peto. Sí, exacte. És això. Ai, ai, puja-me-la. Leiva, tu entens què li passa? Sí, ha begut. Diu-la, Leiva, ha begut. És l'amor. Oh. És l'amor. L'amor per les grans d'aquest país. Marisa Paredes, hoy te voy a conocer, cariño. I li faria allò de... Hi ha una escena a Todo sobre mi madre. Que tenim temps avui? Sí. Com no tenim serveis informatius? Exacte. Em puc allargar fins a les 5, oi? Sí. Doncs... Mira, ell, fa, ell tot s'ho fa, eh? Ell, com tot era? Tot s'ho fa, tot s'ho maneja. Ell es fa tot sol, l'aigua i balla. Ell no? S'ho fa tot sol. No me'n recordo com era. Vine, vine cap aquí, vine, vine, ai, Vanessa, va, va. I digue'ns-ho. Ell tot sol es fa el so i balla? Sí, molt bé. Ai, mira, has vist? M'ha donat la inspiració, ha arribat aquí. És que no m'extranya, amb aquesta dona. Ma, guapa. Clar. Ai, arte, arte. Doncs, no m'he pres res, eh? El que passa és que vinc de superfans avui, perquè a una de les dones que voldria conèixer també és a Carmen Sevilla. Però no s'ha acabat d'explicar Marisa de Paredes. Sí, sí, vale. A Todo sobre mi madre. Hi ha una escena a Todo sobre mi madre. Si entreu al meu Facebook, Marco Més Silvestre, ara mateix, veureu que la foto de perfil és Eloi Azorín davant d'un tramvia llamado Deseo amb Marisa Paredes allà en gran. Què passa? Per què? Doncs perquè li tinc especial admiració a aquesta dona, perquè en una de les escenes de la pel·lícula Todo sobre mi madre estan interpretant una escena d'un tramvia llamado Deseo que fa així. Tu m'has de dir dos frases. La recordaràs? Va. A veure. ¿Quién es el señor ese con el que has quedado? És la primera. Ho apuntarem. ¿Quién es el señor ese con el que has quedado? Jo t'ho faré a indicació. Vale? Vale, a veure. ¿Quién es el señor ese con el que has quedado? Ahí está. Aquesta és la primera, molt important, que jo te la faré a indicació. Vale? Vale. A indicació. Sempre volia... Ai, sempre he volgut dir això. Ai, fes-me la indicació. I l'altra és... no. M'has de dir un no. No. I l'altra és... Que va Blanche, estàs mejor que nunca. Que va Blanche, estàs mejor que nunca. Vale. Sempre havia volgut fer això, escolta. Ai. A veure, jo sí. M'apunto... Que va Blanche, estàs mejor que nunca. Vale. ¿Quién es el señor ese con el que has quedado? Hanley, ¿no ha llamado mientras yo estaba en el baño? No. Qué raro. ¿Qué pasa? ¿Por qué me miras así? ¡Estoy horrenda! Que va Blanche, estás mejor que nunca. Ah, con este collar estaré mucho mejor. Veus que bé? Bueno, i a més ha quedat amb el final de la cançó. Ai, el Carlos clar, Aguilar va. I s'ha espantat, ha arribat i s'ha espantat. Carlos, dic, què no passa aquí? Que és un moment Marisa Paredes ara sí, mateix. Sí, sí, sí. Ai, quin gran moment, eh? Ja ho he sempre vist. Sempre havia volgut fer això, tu. Escolta, no tinc opció a la tele, però tinc opció a la ràdio. Sí, qui sap? Mira. Perquè avui, en un moment donat, li diré, Marisa! Marisa, escolta la ràdio. Doncs, David, una de les altres que voldria conèixer, et deia, és a Carmen Sevilla. A Carmen Sevilla. Que cantava això tan bonic de... Família, fili, família, feli. I també això de flamenca, iaie. Mira que flamenca està la Leiva, també. Ai, ai, Leiva. Leiva, tu. És que no entra això de la música o què? Vale, jo segueixo cantant, és el següent tall? Sí. Vols? Va, tu, tu, tu, tu, tu. Ui, no. Però, clar, és que jo, aquí jo... Avui, ara em perdia, dic, ui, això no em quadra, eh? Se me ha corrido todo. Todo, todo. Se me ha corrido todo en la escaleta. Bueno, este tal es el de Cristina Rapado. Sí. Perquè és una altra dona a la que admiro. Acusaron a Cristina Rapado de ladrona. Ahora Cristina, su derecho a réplica. Cristina, ¿eres una ladrona? Li preguntaré, ya verás. ¿Eres una ladrona? Hombre, yo siempre he sido un poquito Winona Ryder y muy amiga de lo ajeno. Winona Ryder. Pero de ahí, a meter la mano dentro del bolso de la madre de Nicky, pues como que no. Esperamos, de todas las maneras, que voy a encontrar dentro del bolso de la madre de Nicky un disco de Ana Belén. A mí Ana Belén me gusta como actriz, pero como cantante, nada. Ve a la legionaria, también te acusa de no haberle pagado su parte en la participación de un bolo que hicisteis las dos, ¿no? Ve a la legionaria, más que llamarse Ve a la legionaria, debería llamarse Ve a la camionera, porque es más ordinaria que un bocadillo de melones con champiñones esa mujer. Pero vamos, la cosa fue la siguiente. Sí, Cristina Rapado, grandes palabras. Barcelona, y por ese bolo pagaron 2.500 euros, de los cuales 2.000 eran para mí, porque yo soy una profesional del mundo de la música, y 500 eran para ella, porque ella es una profesional de la vida. Y yo le di a ella su sobre con 500 euros. Una profesional de la vida. Con el señor Vodka, el señor Vodka no es un hombre. El señor Vodka no es un hombre. Vida alcohólica, estaba borracha, perdida, entonces yo no sé lo que haría esa mujer con ese dinero. Yo cuando la vi tan borracha, ve a la legionaria, llegué a dudar. Digo, ¿será hija de Maite Zaldívar? La cara que tiene de hacer un completo por 3 euros. Pero bueno, la cosa es la siguiente. Yo le pagué a ella su bolo, lo que pasa es que esa mujer no sabía en esa noche lo que hacía. Al millor vídeo del tomate, de tota la història. Y yo, pues, la verdad es que lo que haga que... las personas con el dinero. De un i do. I et confessaré una cosa. Jo un dia et vaig dir, ai, un dia te la portaré. Un dia... Li vam plantejar. Li vam plantejar. Però ella tan d'hora em va dir que no s'aixeca. No sé per què, però m'ho imaginava. Qué raro, ¿verdad? Qué raro. Eso sí es cierto. Pero hay otra cosa. Que si a Julián Muñoz se le investiga y Julián Muñoz va a la cárcel, que se investiga la Pantoja. Ah, no, a la... Porque digo, vale. Yo, cuando yo voy a las discotecas y pido un balantés con Coca-Cola, ¿por qué nunca hay balantés? Porque se lo bebe la Zaldívar. ¡Hala! Doncs... Queríamos saber si tienes alguna opinió de lo que ha dicho Cristina Rapado. Ah, això és la resposta de l'altra. Resposta. Bueno, aquesta la podem obviar, no? Doncs, el que et deia, està la Carmen Sevilla, la tens després d'aquest? És que ara no sé què tinc, escolta. Jo tinc una flamenca yeyé per aquí. Aquesta. Doncs escoltem a la Carmen amb flamenca yeyé. Ai, que m'agrada a mi, que moderna era. Ole! Yo soy una flamenca yeyé y en mi casa no falta de nada, pues a filimante de poner lo mejor pa' guipa y escuchar. Tengo dos televisores, siendo desfilino cable engaño. Ole. Això era tele, això era tele, la Carmen Sevilla. Sí, i era bona tele, un telecupón, un les ovejitas i aquestes coses, doncs tele de qualitat. I Hugo és una estrella. Tu te'n recordes de Hugo és una estrella? És veritat. Que se gastaven en personatges 2D allà una milionada. Sí, sí, sí. Hugo és una estrella. I el teletrèvol. Tu te'n recordes del teletrèvol? Jo era molt petit, però ho recordo. Era un comandament amb el qual teòricament la gent votava. Però dius, era un comandament a piles, que era una estafa, bàsicament. Perquè tu amb aquell comandament no podies votar res. Des de casa. Des de casa. Regalaven con la pronto. No, es comprava el teletrèvol aquest. Jo recordo que el venien. Que fort. Sí, jo pensava, però si és un comandament, com arriba això a Telecinco? Espanya sumida en la misèria. Sí. Per això estem com estem, per culpa del teletrèvol. El teletrèvol. No, no, no. El següent tall és el de Mi miembro tiene grandes cualidades. Com que? Sí, però... A veure, Marc? No el del mio, el d'un senyor. Però és que és molt pesat, realment, i no em vull allargar. Perquè aquí el Carlos té coses a fer... I la Leiva, que ens voldrà cantar lliurement. Doncs passem al següent. Sí, és el meu preferit. I la pregunta del següent és... I a ti, ¿cómo te gustan? Yo a mí... Yo no sé los demás que dirán, pero a mí me gustan grandes. Di que sí. Hijo, ni te imaginas. Aparte de que ahora estoy, lo que se dice, bien armado, mi vida sexual ha mejorado muchísimo. ¿Pero qué es eso, Marc? Si tienes un problema, no lo dudes. Pero si no lo tienes, tampoco. No. Yes Extender. No funciona. Ni te imaginas. No funciona, os lo digo yo, os lo digo yo, porque no funciona. Que ya lo has probado. Sí, sí. Vale, porque... Sí, a ver quién no lo ha probado en este país. Que levante la mano. No, yo he visto, no veo... yo he visto los anuncios a la tele. No, jo també, aquests. Però en tinc suficient és que per sí. saber que una cosa semblant a la que aguanta el micro t'ha de salvar la virilitat. Vull dir, no ho entenc. Per això et lligues un celo a la punta i un celo a baix i vinga, ai, i estirar. Apa! Aquestes en coses, fi, aquestes hores. Per mi el millor anunci del segle XX, del XXI i del XXII que vindrà. Sí. Pero es tan cómodo y discreto que puede llevárselo hasta la piscina, la verdad es que funciona. Claro que sí. Y aquesta parella que es tan inversemblant y realista, que es un senyor de 93 anys y una dona amb més botox que aquella, la presidenta, la de la política. Aquella. Sí, señor, lo tengo más grande. No estem parlant d'Esperanza Aguirre, ¿eh? No. Vale. Esperanza, un beso, ¿eh? No tengo aquí tu compañera de partido no se le está quedando. Doncs no et porto Roser avui per tallar la secció. No. Però mira. Miro. A és ofensiu perquè, clar, jo dic, vindran els serveis informatius, la poso o no la poso, com no venen, doncs te la poso. Ah, doncs la posem. Podria ser Tata Golosa, però no. No? És la seva versió en flash. La seva versió en flash. La latilla, senyor. La latilla. Doctor. La latilla. Por favor. La latilla de l'amor. A veure si ens contagia... Sí, clar, a veure si ens contagia l'amor, eh? No la latilla. Enfermera. La latilla. Por favor. La latilla de l'amor. La latilla de l'amor. Rascar. Rascar. La latilla. Me molesta. La latilla. Per totes aquelles persones que ho han patit algun cop. M'han explicat. T'han explicat? M'han explicat que pica molt. Doncs Marc Gómez Silvestre, moltes gràcies per haver-nos portat l'Envidiats d'aquesta setmana. Que t'ha dejado sin palabras. Sin palabras, autènticament. Autènticament. Fins la pròxima setmana. Ens veiem, David. Adéu-siau. Adéu. ¿Está pensando en hacer reformas y no sabe por dónde empezar? 93-321-0101 EID Habitat, empresa consolidada de reformas integrales con años de experiencia y garantía. No lo piense más. Llame ahora al 93-321-0101. Profesionales interioristas le ayudarán a construir sus sueños y convertirlos en realidad. Proyecto y asesoramiento gratuito. Presupuestos cerrados sin sorpresas y 5 años de garantía. EID Habitat. Ideas para sus espacios y soluciones para sus reformas. Visítenos en la Avenida de Roma 132-136 o llámenos 93-321-0101. Psst, psst. Recibe al verano en plena forma. Te regalan la cuota. ¿Dónde? En el CER. Prepárate durante la primavera para recibir al verano en plena forma. CER, centro acuático y de fitness, con 6.000 metros cuadrados de instalaciones deportivas, donde te prepararán programas personalizados de acondicionamiento físico. CER, para que puedas disfrutar del agua, dos piscinas climatizadas. Si quieres fitness, 600 metros cuadrados de la mejor maquinaria. Si deseas actividades dirigidas, más de 100 clases semanales. Además de una sala termal con saunas, baños turcos, jacuzzis y un gran spa con efectos acuáticos. Todo a tu disposición en el CER y con la cuota gratis. CER, centro acuático y de fitness en Santa Coloma de Gramenet, calle Sant Jordi 14, esquina Avinguda Generalitat, a 50 metros del campo de fútbol de la Grama, parada de metro Camp Aixauet. Visita la página web www.cer.cat o infórmate en el teléfono 93 466 82 79, 466 82 79. CER, centro acuático y de fitness, tu salud en juego. Recibe al verano en plena forma. We'll be right back. 8 i 9 minuts del matí, encedem la segona hora de Línies Obertes. Una segona hora en la que tenim de seguida a la Vanessa Leiva, que ens portarà la música lliure, aquesta música gratuïta, música de lliure distribució que es pot descarregar de manera legal a través d'internet. Després farem un repàs a la graella televisiva i ens acompanyarà a partir de les 8 i 35 més o menys el Carlos Aguilar, que ens portarà totes les novetats del món de la televisió. Tot això fins les 9 del matí aquí, a Línies Obertes a RKB. I et recordo que tenim, com sempre, Línies Obertes 93 468 55 55. També el nostre correu electrònic, líniesobertes@idicom.net. I el Facebook del programa, important, un Facebook on pengem cada dia tots els programes que anem emetent perquè els pugueu descarregar en format MP3. També tenim un podcast en RSS perquè pugueu subscriure-us. I si ens busqueu a través de l'iTunes, trobareu també a Línies Obertes, que el podeu descarregar a través d'iTunes. També, si no, podeu entrar al Facebook del programa i sentir directament, online, els programes emesos. I podeu veure fotos dels components i podeu deixar missatges en el mur. Tot això a www.facebook.com/líniesobertes. Fem una molt breu pausa i de seguida tornem amb la Vanessa Leiva, que ens portarà la música lliure. Tots els dissabtes de 8 a 9 del matí a RKB tens una trobada. Una trobada amb José Manuel Morales. Recorda, un espai on trobaràs la millor música catalana d'avui de sempre. Ja ho saps, si vols començar bé el cap de setmana, res millor que una bona trobada. Gaudiràs segur. Si et quedes amb mi, si et quedes amb mi. Ara sí que tenim aquí a la Vanessa Leiva i la presentem com Déu mana. Bon dia, Vanessa Leiva. Bon dia, què tal? Que ens portes la música lliure. Com cada dimarts. Com cada dimarts. Sí. M'has fet córrer tant que se m'ha caigut l'ampolla d'aigua. Se m'ha caigut el mando de l'aire condicionat. Però a veure, tu ets un terratrèmol. No, home, no és el mar, que em torna boja. Et torna boja. Clar. Has vist que vaig aprenent, eh? Les frases que ens expliques. Molt bé, així m'agrada. T'ha costat una mica. M'ha costat una mica, sí, però he fet una barreja jo al principi. Però t'he mirat de forma amenaçant i ja l'has dit. Sí, de seguida. Molt bé, així m'agrada. M'ha fet por. Doncs la Vanessa Leiva ens porta cada setmana la música lliure. Com diem sempre, és aquesta música que podem descarregar de manera gratuïta i, a més, de manera legal. Sí, que això està molt bé. Perquè és una nova eina de promoció dels grups emergents, sobretot. Bueno, és la nova cultura de la música, sí, diguem. Bueno, diem les pàgines per si algú vol mirar. Sí. Les que nosaltres consultem normalment és jamendo.com, que sí, trobarem música internacional, musicalibre.es, més música castellana, i musicalibre.cat, música catalana. Que he fet un parell de descobriments aquests dies a jamendo.com, molt bons, molt bons. Els recomano. Una noia, bueno, un grup, són un noi i una noia que es diuen Julandriu. Bueno, ja el posarem. Doncs sí, aquest us el recomano. I l'altre ara no me'n recordo del nom, però... Ja, molt bons descobriments. Sí, has d'anar barrejant, has d'anar buscant i buscant, perquè a vegades, bueno, hi ha una mica de tot, de tot, no? Com que és lliure, però sí que trobes coses que estan bé. Bueno, avui, com que és 8 de juny i a vegades de funcionaris, sí, la gent estarà una mica... Bueno, de funcionaris no. Ah, no? De treballadors públics. Bueno, més o menys, no? No, no és el mateix. Mira, ai, Déu meu. Ahir vaig... No. Explica-m'ho. És que ahir sentia Hi ha persones que són interines, però sí, que no són funcionàries. Bueno, ja, clar, sí, sí. Llavors sí, es paga de treballadors públics. De tothom. Clar, de, to- clar, de tothom que treballa per l'administració. Vale, vale, sí, sí. Has bueno, vist? I d'empreses associades també. També, exacte. Vull dir, a tothom ja ens hem tocat el sou, vull dir, tothom està... Sí, tothom a tothom li han tocat els sous, no? Els sous. Deia... No, doncs això, jo avui, a part dels funcionaris, no, que tothom té dret a fer vaga, sí, jo em vull solidaritzar amb tota la gent afectada amb aquesta vaga, perquè clar... La vaga de funcionaris, el país s'enfonsa. Queixa't, Leiva, queixa't, que ja sabem que tu ets especialista en queixar-te. Clar que sí, no, ja em queixaré demà. Avui demà. Només vull representar a gent com el pobre Carlos Aguilar, que ha vingut amb el ferrocarril i ha vingut suant com una sardina, pobret. Sí, sí, pobre. Perquè hi ha el 50% del servei, o sigui que... Així que avui he portat un grup, una mica canyero, una mica alegre, perquè la gent s'ho agafi amb paciència i amb filosofia. Molt bé. Vale. Com es diu el grup? El grup es diu Dijous Paella. Dijous Paella. Està molt bé, sí, també. I, bueno, per què això? Perquè la gent no s'estressi molt i pensi que dintre de res ja estaran de vacances, començarem amb aquesta cançó que es diu Que arribi l'estiu. Que ara la posarà un el David. Un segon, sí, ara sí, la posaré. El David estava una mica amb àvia ara mateix. Estava pensant en les frases, És que se m'ha mogut, lo de l'ordinador. M'ha pujat, saps que hi ha una barreta... T'ha pujat, no? Sí. Leiva, Leiva! T'ha pujat la barreta! Com? Com han vingut aquests nois avui? Jo no sé què s'han pres. S'han pres la primavera, la primavera. Un parell de Viagra, us heu pres abans de venir a la ràdio, com a mínim? Mira, després t'ho explico. Després m'ho expliques. Doncs que arribi l'estiu, que arribi, no? Fes-se fosc aviat i arreulits a casa, sempre morts de fred. Tot i portar guants i passar muntanyes, va dir un estornell. Abans de marxar terra desglossada, s'ha acabat el mal temps. I la primavera venia de cara i sembla feta a mida per excitar les sensacions. Per donar un toc de màgia a les coses d'aquest món. Art de fer renéixer l'univers al seu voltant. Revifant idees i tot el temps per endavant. Bye. I jo sé per què la Vanessa ha triat aquesta cançó com a primera cançó per posar-nos. Perquè el primer que ha fet quan ha arribat avui a la ràdio, tot just entrar, ha entrat i m'ha dit: bon dia, quan comencem les vacances? No és cert, això. T'ho he equivocat de persona. Sí, sí. No, no és veritat, no és veritat. Era per donar una mica d'alegria. Ja, ja és música de festa major. Sí, així molt rumbera i molt... Clar, això anima, sempre a aquesta hora del matí, doncs mira, una mica d'alegria, no? Sí, mira, d'entrada tenim d'aquí poc ja Sant Joan. Clar. Ja és... Verbena. Quan arriba Sant Joan ja és... Dius, ja estem a l'estiu. I pot passar de tot la nit de Sant Joan, eh? És una nit màgica. De tot. De tot, de tot. Leiva. Passa de tot. Ui, ui, ui, ui, ui. Bueno, ja està. Quina pompa la Leiva, perquè la Leiva, tu ja saps, Carlos, que la Leiva quan surt de festa beu, eh? Beu. Ala, ala. Sí. Mama, és mentida, un altre cop. Però... Leiva, que ens estàs avisant que faràs alguna cosa? No. La nit de Sant Joan. No, pot passar de tot. Segur. És una nit màgica. Perquè si d'això et seguim amb una càmera i fem el paraanunci... El callejero. Estrella d'Am. Callejero Sant Joan. Una versió alternativa de Sant Joan. Clar. Mira. És una opció, eh? Podríem treure-li el rendiment. Línies callejeres. Eh? Línies obertes al carrer. Línies callejeres, no? Bueno, mira. Podríem penjar-ho al YouTube i aquestes coses. Ah, mira. Sí? Al Facebook del programa? Cal, faríem negoci. La nit de Sant Joan de la Leiva. Bueno, bueno. I fem un vídeo de tota la nit de potser la Vanessa Leiva. Potser no ho veuria ningú, eh? No, home, no. Bueno, va, anem a centrar-nos en Dijous Paella, perquè si no... Dijous Paella és una formació que té com a finalitat, ja ho has vist, fer cantar i ballar al públic. Ah, sí? La seva música, amb una clara influència de la rumba catalana, sí, i els textos divertits i desenfadats són la clau per ficar-se al públic a la butxaca. L'afany d'innovar noves sonoritats i colors, barrejant instruments acústics de camps molt diversos, com la cobla, el flamenc o la rumba, fa que s'aconsegueixi una estètica original, elegant i moderna alhora. Mm-hmm. Aquest tret diferencial és també una de les claus de l'èxit de la banda. Dijous Paella va néixer el 2002 i té dos discos al mercat. Un que es deia del mateix, el mateix nom que el grup, Dijous, sí, Paella, del 2005, i un altre el 2009 que es deia, bueno, era volum 2, mm-hmm, Propaganda. Al principi sí que eren músiques d'aire rumbero, però amb una secció de vents de fusta que ens recordava el so de la cobla, típic de l'acompanyament de la sardana, sí, però amb el segon disc es volen centrar 100% en rumba i ja doncs, deixen aquest tipus d'instruments. Dintre d'aquest primer disc, que és el que presentem avui nosaltres, mm-hmm, perquè el segon disc encara no es pot descarregar des de la web, tot arribarà, sí, La música lliure és així, s'ha d'esperar, però val la pena. I aleshores tenim una altra cançó del primer disc que es diu Avui fas anys. Avui fas anys, tu no ens enganyes, i els companys i les companyes, fins aquí hem vingut. Avui fas anys, tu no ens enganyes, i els companys i les companyes, et desitgem sort i salut. Vas a tot drap per l'univers, damunt d'aquest planeta, i has completat la volta al sol amb admirable dignitat. Avui fas anys, tu no ens enganyes, i els companys i les companyes, fins aquí hem vingut. Avui fas anys, tu no ens enganyes, i els companys i les companyes, et desitgem sort i salut. Tot i que et conserves tan bé, Dijous paella. Avui fas anys. Això. Avui fas anys, Vanessa? Jo no, però bueno, no. Felicitem a tothom no, que fa anys. Tu mai no fas anys, jo no? Jo no, jo sóc eterna. Sempre igual. Jo vaig enrere, sí. Cada vegada més jove. Sí. I més guapa. I los sueños, sueños son. Gràcies. Gràcies, m'has fet baixar la terra de cop. Doncs sí, dediquem aquesta cançó a tots els que fan anys avui, siguin funcionaris o treballadors públics, o no. O no. I això, o, que no o treballadors o no treballadors, sí, o, que estiguin a l'atur. O que estiguin dormint. Ah, l'atur també, clar que sí. Saludem a tothom que estigui a l'atur. Aquest, bueno, doncs... bueno, és l'empresa més nombrosa avui dia. Sí, un 20%, no, som? Sí. Ja? Bueno, suma i sigue. Bueno, en fi, és igual. La cosa és que Dijous Paella, que és el que estàvem comentant, està format per Agatha Casas, Dani Calabrita, Eric Herrera, Joan López, Marc Serrats, Miquel Rojo i Albert Vida. La veu és la que porta una mica el lideratge, és Agatha Casas, i després tenim tots els instruments, el trombó, la caixa, la guitarra, el contrabaix, etc. Ara és que ara m'has distret, eh? Ara m'has distret parlant-me de tants problemes, eh? M'has distret. Bueno, sí, que Dijous Paella és un dels màxims exponents de la rumba jove catalana, juntament amb d'altres com Ai Ai Ai, Sabor de Gràcia o un altre que vam portar aquí, que es deia La Pegatina. Sí, sí. Mira, La Pegatina d'aquí poc faran concerts a Sabadell, Festa Major, a Cornellà també, Festa Major. És que som molt de Festa Major, sí, perquè animen molt una mica el cotarro, no? Sí, i tant. Sí, sí. Bueno, i la rumba catalana, què sabem de la rumba catalana? Anem a fer una mica d'història. Posa'm música d'aquell. Rumba catalana? No, és broma. Anem cap al carrer de la Cera? Sí, no? De Gràcia, no estem parlant. De Gràcia, exacte. La rumba catalana va ser creada als anys 50, per el Pescaïlla, sí, el marit de la Lola Flores. Va ser popularitzada per Peret i dignificada als anys 70 per l'argentí Gato Peret. Sí. I saps quina és la característica inconfundible de la rumba catalana? O sigui, ara et diré alguna cosa, la guitarra... Segur que ho saps, perquè... Bueno, ara jo t'ho dic així en termes una mica tècnics, entre cometes, sí, és l'ús del ventilador. Em va fer gràcia, i vaig explicar-ho, perquè l'ús del ventilador... A veure, explica-ho. La tècnica de la guitarra, és que ja ho saps, però no sabies el sí, terme. És la tècnica de la guitarra que consisteix en l'ús de la mà dreta combinant el ritme, la melodia i la percussió. És a dir, vas tocant sí, i vas fent el ritme. Això es diu el ventilador. La Vanessa fins i tot ens feia els gestos aquí, ara... Clar que sí. Encara que no es vegi, però també feia els gestos. Clar, clar. I la rumba catalana també es coneix, això és molt lleig, pobreta, com la germana bastarda del flamenc. Ai. Oh, pobreta, amb el bon rotllo que dona. Sí. Doncs això, que la Dijous Paella és un dels grups més importants ara mateix de la rumba catalana, i que això, que es tracta de fer moure la gent, de fer-la ballar, i de dir sempre allò que vulguen, perquè també tenen cançons reivindicatives, però sempre ho fan a partir d'un ritme de bon rotllo i amb molt bona fe, i això sempre va bé. Anem a posar una d'aquestes cançons que són una mica més reivindicatives, que es diu Premsa Lliure. Com nosaltres. I tant. Un energumen armat amb un palillero 9 mil·límetres per haver-lo mai va ser arrestat. La policia tira un tret a l'aire i el detingut resulta ferit de dos trets de bala quan volant intenta fugir. El governador ha assegurat que el criminal va tenir molt mala pata, ja que va rebre l'impacte del tret de pujada i de baixada. La premsa és lliure, no hi ha manipulació. I qui ho diu? Està en contra de la llibertat d'expressió. La premsa és lliure, no hi ha manipulació. I qui ho digui està en contra de la llibertat d'expressió. Agrediren salvatjament a cops d'esquena i de cap les porres de 400. Pobres policies que passaven per allà i que no van tenir manera de poder-se defensar. Els agents amb dona i tres fills van suportar estoics l'atac i dels 20 manifestants 30 van haver de ser hospitalitzats. La premsa és lliure, no hi ha manipulació. qui ho digui està en contra de la llibertat d'expressió. La premsa és lliure, no hi ha manipulació. I qui ho digui està en contra de la llibertat d'expressió. El ministre d'Interior, que és de 15 ONGs, s'ha mostrat desolat per aquest insuccés i ha assegurat que les porres que van quedar malmeses s'havien d'utilitzar per lligar la maionesa. Per tant, no es podran lliurar les 15 tones d'en Saladilla que volia enviar a l'Àfrica aquest nostre govern altruista. La premsa és lliure, no hi ha manipulació. Està en contra de la llibertat d'expressió. La premsa és lliure, no hi ha manipulació. I qui ho digui està en contra de la llibertat d'expressió. Vanessa! Vanessa, que no em sents? No m'escolta, no m'escolta. No, ara sí, ara et sento. Ara sí. Era broma. Doncs continuem amb el Música Lliure. Al Carlos li està agradant, que està movent aquí la cadera. Sí, que no sí, sí, sí, sí. Té un moviment de cadera bastant important, el Carlos Aguilar. Ah, has vist? Per si ell vulgui gregar al Facebook, que ho sàpiga. Moviment de cadera, correcte. Escolta, xata. Cuidado, eh? Això del José també en té, també li hem de dir això, també, no? Que demà balli i llavors ja el promocionarem, Bueno, això. Això és per un programa d'un altre horari. El Carla de nit, no? Sí, el Carla de nit. Bueno, vale. Doncs això, que si us ha agradat el grup, tenen una web molt completa, que és www.dijouspaella.cat. A la web hi podeu trobar notícies, a vegades a través de les notícies podeu aconseguir entrades gratuïtes per concerts. També té un espai MP3 on descarrega el CD, el primer, sí, que té 14 cançons, i després també cançons extres de col·laboracions que fan els músics amb altres grups, etc, etc. També el típic espai multimèdia on podeu veure fotos i vídeos. I després una altra cosa que m'ha sorprès, que tenen una pròpia botiga online. Ah, sí? Sí, sí. Mira, està bé això. És això. Yo me lo guiso, yo me lo como. Que, com era, dius? Yo me lo guiso, yo me lo como, no? No, no, no, no. Abans m'ho has dit bé. Tu t'ho saps. Vinga, Carlos, tu. Ara avui quiero resarcirme de la setmana aquella que em vau fer patir tant. A veure, a veure. I tot sol es fa el so i balla. Molt bé! Molt bé! Molt bé. Molt bé. Veus com creiem escola aquí? Sí, sí. Vale, sí. Tu no te'n recordaves, Prissi. No, no, és broma. Te'n recordava. Que m'ho has dit abans, que m'ho has dit abans. Bueno, doncs això, que ara els grups ho fan tots ells, es produeixen els discos i fins i tot es fan una botiga online. I com que es diuen Dijous Paella, no em diries mai quina és la seva imatge gràfica. Una paella? No, quasi. Ai, una gamba? Un musclo. Un musclo, ai. Així que tot el que trobeu a la botiga és en blanc, negre i taronja. Ah, molt bé, mira. Podeu trobar samarretes, moneders, pins, bueno, aquestes coses que es porten. Després també, bueno, això, podeu veure tots els pròxims concerts que faran. Ara al juny fan una a Cambrils, el 24, a Reus, el 28, al juliol, fan fins a l'octubre, tenim molts concerts. I com que és una ràdio local, hem de dir que el 16 d'agost estaran a les Festes de Gràcia. Ah, a molt Barcelona, bé, molt bé. Dijous Paella, o sigui que ja sabeu, si voleu ballar una miqueta, cap allà tots. Perfecte. I ara ja us deixarem amb l'última cançó, sí, que l'he triat expressament perquè es diu Ja n'hi ha prou d'aquest color. Ai. I així de pas recordo que demà tenim aquí el quejòmetro, que tothom que es vulgui queixar d'algú, que truqui i es queixi, que és molt sa. Exacte, 93 468 55 55, queixes. Exacte. En directe, o al correu electrònic liniesobertes@idicom.net. Vanessa Leiva, moltíssimes gràcies. A tu, home. Fins demà. Fins demà. ¿Pensando en hacer reformas y no sabe por dónde empezar? 93-321-0101 EID Habitat, empresa consolidada de reformas integrales con años de experiencia y garantía. No lo piense más. Llame ahora al 93-321-0101. Profesionales interioristas le ayudarán a construir sus sueños y convertirlos en realidad. Proyecto y asesoramiento gratuito. Presupuestos cerrados sin sorpresas y 5 años de garantía. EID Habitat. Ideas para sus espacios y soluciones para sus reformas. Visítenos en la Avenida de Roma 132-136 o llámenos 93-321-0101. Si usted está buscando una solución a los problemas originados por la convivencia con un alcohólico, en los grupos familiares Al-Anon, Asociación para la Ayuda a los Familiares de Alcohólicos, podemos ayudarle. Llame al 201-2124, prefijo 93. Continuem en Línies Obertes, fem un repàs a la graella televisiva. Comencem per Televisió Espanyola avui. A les 10 menys 10, futbol en directe des de Múrcia, el partit amistós entre les seleccions absolutes d'Espanya i Polònia. I després cinema, la pel·lícula El alma de la roja, un documental sobre la selecció espanyola de futbol. A la 2 de Televisió Espanyola aquesta nit, Mujeres desesperades, amb el capítol Vivir. A les 10 de la nit, al cinema de la 2, Tocar el cielo. I després, 59 segons, el debat electoral entre els candidats a la presidència del Futbol Club Barcelona. A TV3, que recordem també, hi ha vaga del sector públic. Aquesta nit, a les 9:25, La Riera. A les 10 de la nit, Cerdà, un visionari maleït. Després, Enganys a domicili i Rostres de la crisi. Acabaran a les 12 de la nit amb l'Àgora. Antena 3. Aquesta nit, El club del xiste. I després, nou capítol de Física o química, el capítol La sonrisa de la Gioconda. I a 2:15 de la matinada, En el filo de las olas. A 4, aquesta nit, El hormiguero, que tindrà com a convidat a José Mayuste i a Florentino Fernández. I després, House y Cudi, subida de tensión, amb els episodis Felicidad y Bajo mi piel. I el programa Wow de Santi Millán aquesta nit tindrà com a convidat a Miguel Ángel Rodríguez, el Sevilla. A Telecinco, aquesta nit una especial, La pesadilla de Jesulín, des de les 10 de la nit i fins a altes hores de la matinada. A La Sexta, cinema, Batman i Robin, a partir d'un quart d'11 de la nit. Barcelona Televisió, aquesta nit, programa Agenda Barcelona Cultura. A les 11 menys 10 de la nit, Telemonegal. I a partir de les 12:20, La Porteria. I a 8 TV podem veure cinema, a partir de 3 quarts de 10 de la nit, Adaptation, El lladre d'orquídies, de Spike Jonze. Y ahora de seguida, al Carlos Aguilar, transporta las novedades de la tele. ¿Tienes dudas acerca de tu salud? ¿Sufres dolor y no sabes cómo remediarlo definitivamente? Ahora Club Natura te ofrece la posibilidad de hacer tus consultas en directo de lo que más te preocupa y te dará una solución adaptada a tu dolencia. Escucha cada día de lunes a jueves, de 11:30 a 12 del mediodía, en RKB 106.9 y aprende a decir adiós al dolor. Porque en Club Natura sabemos que tu salud es lo más importante. ¿Está pensando en hacer reformas y no sabe por dónde empezar? 93-321-0101 EID Habitat, empresa consolidada de reformas integrales con años de experiencia y garantía. No lo piense más. Llame ahora al 93-321-0101. Profesionales interioristas le ayudarán a construir sus sueños y convertirlos en realidad. Proyecto y asesoramiento gratuito. Presupuestos cerrados sin sorpresas y 5 años de garantía. EID Habitat. Ideas para sus espacios y soluciones para sus reformas. Visítenos en la Avenida de Roma 132-136 o llámenos 93-321-0101. En 2 minuts, 9:15 del matí, i ja el tenim aquí. Carlos Aguilar, bon dia. Molt bon dia a tothom. T'hem canviat el dia. Sí. Avui sí, és dimarts. Perquè hi ha algú que no vol que aquesta secció es faci. Però aquí estic jo. Algú que està sabotejant. Exacte. És igual. Perquè quan va nevar? Un 8 de març. Que quin dia era? Dilluns. Exacte. La segona Pasqua quan va caure? En dilluns també. El mateix dilluns que era el final de Perdidos. Pues la van fer dimarts. També. I avui hi ha vaga de treballadors públics. I què? He vingut com una sardina al tren, però és igual. Jo vinc a fer aquesta secció. És a dir, ja em poden enviar les 7 plagues infernals que jo vindré a fer aquesta secció. Sigui com sigui. Ahir fins i tot, mira que vam tenir una avaria a la ràdio, Exacte. Tot per sabotejar-te. Tot per sabotejar-me. Hi ha algú que m'està fent la guitza, David. Ai, deu ser 4. Podria ser. Ara que 4 ja tenen suficient amb el que tenen a sobre. Vull dir, no sé si tenen temps. D'acord, doncs comencem la secció d'avui amb dos innovacions importants a les webs de Telecinco i Antena 3. I és que Antena 3 ha obert la seva nova web, que ara té molt més contingut audiovisual, d'acord? Si entreu a antena3.com veureu les novetats que hi tenen. I a més també us volem comunicar que Telecinco inaugurarà una forma diferent de veure els partits de la selecció per internet. Perquè és que ara et podràs connectar a la seva web, veure el partit en directe i a més podràs congelar la imatge, tornar a veure alguna jugada i després reconnectar amb el partit una altra vegada. Ah, molt bé. D'acord? Si entreu a telecinco.es, doncs podreu veure com funciona. També començàvem la setmana amb la notícia de que Sé lo que hicisteis ja no podrà utilitzar imatges d'Antena 3 tampoc. Llavors acabaran fent només tot ells. La meva solidaritat envers l'equip, perquè ja només poden utilitzar imatges de la 1, sí. De la 2, d'alguns canals autonòmics, perquè per exemple de Telemadrid no en poden utilitzar, de TV3 entenc que coses puntuals, però com que no hi ha acord a TV3 ja. No els interessa gaire. Així que, nois de Sé lo que hicisteis, aguditzar el ingenio, que teniu feina, sí. Em sembla. D'acord? I ara que parlàvem de TV3, Comencem amb l'estrena que es va produir ahir a la tele catalana, i és que després de Cracòvia s'estrenava un programa sobre arqueologia que recorrerà els jaciments arqueològics de Catalunya intentant resoldre alguns enigmes que encara estan una mica agafats pels pèls. Un equip d'arqueòlegs serà l'encarregat de, en 3 dies per enigma, excavar, investigar, analitzar i finalment donar solució a aquestes preguntes que es plantegen. Si no el vau veure ahir, aquest és un petit tros del que es va poder veure. Benvinguts al castell d'Àger, la casa del cavaller més temible, el gran senyor de la guerra, Arnau Mir de Tost. Què heu dalt? Surten els fonaments de l'aqueducte o què? Bé, per ara el que estem treballant és un rebliment a partir del segle XV i encara ens falta per arribar al substrat. Bé, doncs com veieu és un programa que combina la història amb l'entreteniment, sí. I es basa en uns excavadors, arqueòlegs, antropòlegs, tots aquests professionals que intenten esbrinar alguns aspectes sobre la història de Catalunya. Em recorda l'atracció aquella de PortAventura, el Templo del Fuego. Home, així vist, a bote sentit pronto. Així, clar, aquesta una mica música, d'arqueologia, aquesta... una mica d'història, una mica de... A mi em recorda un capítol de CSI versió Indiana Jones, d'acord? Perquè fan models en 3D, tenen tecnologia avançada, ultrasons, georradars, de tot el que necessiten. Jo l'única preocupació que tinc és que aquest programa tingui èxit i Telecinco l'adapti, d'acord? Perquè llavors els pobres famosos ja difunts... Sí. Tremolaran a les seves tombes perquè esperaran en Jorge Javier pico i pala en mano anant a desenterrar no, els ossos i descobrir que de fet això bueno. Ja ho feien aquí a Itomate, vull dir que... Bueno, Jorge Javier ja té a Carmele, no? També. Ho dius perquè la Carmele, perquè la Carmele viene del Juràssic o... Una mica d'arqueologia ja fet. Bueno, ens quedem millor amb el programa de TV3. I ja que pensen explicar-nos com érem els catalans abans, per exemple, ahir aquest cavaller el que intentaven esbrinar és si va aconseguir, si la ara no em surt, si va aconseguir alliberar els territoris de l'ocupació àrab, d'acord? A mi m'agradaria saber qui, anava a dir una paraulota, se li va acudir la idea dels peatges. A mi m'agradaria a veure si algun jaciment arqueològic això ens ho pot respondre. Exacte. D'alguna manera, d'acord? Perquè cada cop que surts de cap de setmana, el sou fa se'n va per l'autopista, d'acord? Anem ara amb una estrena de dissabte passat, i és que, atenció a tots aquells que no us agradés el futbol, perquè a la Sexta, com que ja no tenen la Lliga, han hagut de posar una altra cosa els dissabtes a la nit. Sí. D'acord? I el que han decidit és posar una sèrie mítica a raó de 3 capítols cada dissabte. I aquesta sèrie no és ni més ni menys que Urgències. Debes ponerte las pilas. Hay historias del Hospital County que todavía no conoces. ¿Tú te acuerdas de todos los pacientes a los que atiendes? La Sexta estrena las 2 últimas temporadas de la serie que revolucionó la televisión. Despierta. Inéditas en España. Te necesitamos. Este sábado, Urgencias. Estás en La Sexta. Doncs això, la Urgències està a la Sexta. Recordem que Urgències era la sèrie mèdica per excel·lència abans que arribessin els rotllets d'Anatomia de Grey, sí. I les borderies del Dr. House, d'acord? 15 temporades a la seva esquena, d'acord? Va ser cancel·lada fa un parell de temporades i explica el servei d'urgències d'un hospital de Chicago, d'acord? Sí. On els doctors, les infermeres i els pacients s'enfronten a la mort cada dia. Té l'honor de ser la sèrie més nominada de la història juntament amb Cheers. Sí. Em sembla que són 117 nominacions als Emmy, una Déu-n'hi-do. Cosa espectacular. Actors, sèrie, equip tècnic, de tot. I els que estigueu més al tanto d'aquesta sèrie sabeu que va ser el trampolí a la fama de George Clooney, d'acord? O la recordareu pels seus intempestius horaris a la 1, sí, és perquè veritat. La posaven a partir de la 1 a les 2 de la matinada, sí. Cada dia, d'acord? I ara que parlem d'hospitals... Ai! Jo dic, Hospital Central. Què? Us sona? Recordeu? Sí, em Hospital sona Central, lleugerament. Lleugerament, no? És aquella sèrie que Telecinco va aturar la emissió perquè va sortir Gran Hermano el Reencuentro, va desaparèixer de la graella, d'acord? Doncs, heu tingut més notícies de la sèrie? No. No, els altres tampoc gaire. Fins la setmana passada, que es va dir que Telecinco havia acabat la gravació de la darrera temporada d'Hospital Central. Mm-hmm. D'acord? Queden uns capítols per emetre de la penúltima temporada i ja s'emet una més sencera, sí, que comptarà amb la participació de Concha Velasco i d'Adriana Ugarte, la senyora. Mm-hmm. D'acord? Però Telecinco el que diu ara és que si els resultats que obté Hospital Central no són satisfactoris, ai, és probable que defenestri aquesta sèrie per sempre més. Ai. Recordem que Hospital Central té 18 temporades i fa 10 anys que està en antena. Vull dir que també seria hora d'anar acabant el tema. Sí, ja potser toca. Anar finiquitant. Igual que Vent del Pla. Vent del Pla, jo no em vull posar en Vent del Pla perquè sembla que tingui una mania especial persecutòria contra Vent del Pla. Però acabarà Vent del Pla. Sí, no acaba sé, ja d'aquí poc. No sé si abans de l'estiu seran els últims capítols o encara quedarà una mica per després de l'estiu. Home, jo crec que abans de l'estiu. Diumenge passat la Teresa i el veterinari es van liar, així home, que ja tampoc no queda gaire. Home, llavors si el Julià i la Teresa es van liar, sí, esto a baix que fa baixada. Clar, ja. D'acord, bueno, com que Hospital Central de moment no tenim notícies, ens quedem amb la sèrie mare, que és Urgències, mm-hmm, d'acord? Perquè Hospital Central també és un servei d'urgències, vull dir que ens quedem amb la sèrie mare, que és Urgències. I ara vull que confessis d'una vegada, David. Ai. Eh? Ai. Perquè tu et fas passar per locutor de RKB. Jo? Però jo sé on treballes de veritat. Ara m'has descobert. Eh. Sí, ara sí, m'has sí, descobert, no, no, Carlos, no, no. Però... No, no, tu treballes a 4. Jo treballo a 4, sí. Tu treballes a 4. Tu ets un dels magnates de 4. Bueno. Perquè tots sabem la teva debilitat per ser-te presentadora asturiana. Bueno, a Rosa. Veure... Sí. De nom... Luján. Original. Luján Argüelles. Sí. Per què? Perquè la Luján últimament no té gaire sort, però no li he parat de donar programes, tampoc. Eh? D'acord? I és que diumenge... A 12:15 de la matinada es van presentar els nous candidats per la tercera edició de Granjero Busca Esposa. Sí. És a dir, 4 els va ensenyar per veure si volem trucar per conquistar-los. D'acord? Es veu que hi ha una mica de pressa per estrenar aquesta tercera edició durant aquest mateix estiu. És a dir, estrenar-la una mica ja. I, atenció, perquè alguns candidats ja presenten maneres. Jo us porto uns quants talls d'un candidat i vull que conegueu aquest senyor, que és en Fausto. En Fausto? Endavant. Mi forma de ser no me permite el tener relaciones así esporádicas o yo me paro a pensar en el mañana. No el aquí te pillo, aquí te mato. Ja ho veieu, el Fausto vol alguna... Un senyor assenyat. Vol una cosa sèria. Ara, no ha tingut sort. De ai, moment no ha tingut sort, d'acord? Bueno, jo també entenc que és una mica fa... Diu el que ens passa quan tenim una època de sequera. Sí. Que és... No, no, és que jo busco l'amor verdadero. Clar. No, perdona, si se't presentés l'ocasió ja ho veuríem, si busques l'amor verdadero o no. D'acord que en Fausto no para de buscar-lo, però el problema que té és que les noies sempre li venen amb la mateixa història. Escolteu. La chica me dice siempre lo mismo, que como amigo todo lo que quiera, pero nunca va a llegar a eso. El drama de tants homes fet frase. No, és que jo te quiero com amigo. Amigo. D'acord? Ai, quants cors trencats ens ha deixat aquesta expressió. Clar, que en Fausto també és cert que no només busca una dona per una relació estable, sinó que vol alguna cosa més. Atenció, perquè el seu pare ens ho explica millor. Mi padre es la persona con la que más relación tengo. Se llama Juan. Lo que quisiera... Es que a ver si tuviera suerte y encontrara una buena mujer para que me diera nietos y demás y así pues la finca no se moriría. Ah, clar. Ara, ets una ara, bona raó. El que estan buscant és un hereu. Ara, ara, ara, ara. Atenció, perquè estan buscant un hereu. I jo li diria en Fausto que vagi alerta, perquè no sempre els fills volen ser el que han estat els pares. Sí. D'acord? I el meu pare reparava rentadores i jo, quan veig un anunci de Calgon a la tele, m'entra urticària. D'acord? Vale. Però és que al final de la seva crida, en Fausto ens confessa que en això de tenir fills potser necessita una mica més de pràctica. Aquí tenéis un chico virgen en muchos aspectos y sincero. Y me gustaría que, si queréis conocerme mejor, escribidme al programa y ya conoceréis más de mí. Un chico virgen en muchos aspectos. En muchos aspectos. D'acord? Des d'aquí, Fausto, un granger per estrenar. Si us plau, no sé, com a mínim estendre. Sí, sí, sí. És un candidat, jo li veig moltes possibilitats al concurs. Jo després llegia a la premsa un altre que és un noi de 27 anys que deia que com no li faci un petó a la burra, una cosa així... Ai, és que jo i los animales no mucho, eh? Bueno, anem ara amb més coses. Com que ens queda tan poc temps, ens saltarem unes quantes coses, d'acord? I anirem directes a un dels moments que se'm va passar com a moment de la setmana, però l'haig de recordar, d'acord? És el tall número 7, David, sí, perquè estiguis preparat. I atenció, perquè a l'últim programa, bueno, no, a l'últim no, perquè encara n'hi ha hagut més, al programa Mira qui en mira, d'acord? Sí. Després de que Belén Esteban es proclamés guanyadora de Más que baile, va passar això. Tenemos tiempo y ahora, Belén, ahora vamos a inundar de música y en rigurosísimo directo nuestro plató para recibir con un fuerte aplauso Belén, la ganadora, que no calla. Porque está una... Atenció, perquè Tania Llacera, la presentadora, el que fa en aquests moments és donar pas a una actuació musical. Escoltem què passa durant aquesta actuació musical. Coronada, ya está coronada con esta música, digo yo. Es el momento de conocer al ganador. Us heu adonat, no? Sí. Estava cantant, la senyora, la Tania Llacera, surt per allà al mig, la interromp, sí, i li diu, no, es que tenemos que dar pas a una llamada. D'acord? Això és la clara precursora de Jimmy Jump. És veritat. Però d'una manera molt més violenta. D'acord? Resulta que van convidar aquesta senyora a cantar. Va cantar una estona més, eh? Jo he editat aquest tall perquè no estiguéssim aquí 3 minuts escoltant la cançó. Però no havia acabat la cançó i interromp la senyora, surt la Tania Llacera ja haciéndose unos bailoteos i la interromp. D'acord? Aquesta senyora, la Isabel Luna, s'ha enfadat bastant, sí, i han enviat l'associació d'autors i cantautors ha enviat un requeriment a Telecinco dient que ja que conviden i fan una actuació en directe, que no la tallin. Clar. Que la deixin fins al final. Però el moment de la setmana, d'aquesta setmana, correspon a un clàssic de la televisió, que és el tall número 8, sí, i que passem a escoltar ja. Pretty Woman, que la van tornar a fer diumenge a la nit a les 10. I per què és el moment de la setmana? Perquè senyors i senyores, Pretty Woman l'han passat 14 vegades en prime time a tota la història. Recordem que Pretty Woman té 20 anys ja, sí, es va estrenar el 1990, i que durant aquestes 14 emissions en prime time ha estat líder d'audiència sempre. L'han emès a la 1, a Telecinco, Antena 3, i sempre ha estat líder d'audiència. Aquest diumenge, amb 3,5 milions d'espectadors i un 21% de share, superant Aida i Doctor Mateo. Així que, nois, si algun dia us fan directors d'alguna cadena de televisió, oblideu-vos de comprar La Lliga, pel·lis taquilleres, sèries americanes. El que primer que heu de fer és comprar Pretty Woman, que és un èxit assegurat. Doncs ho tindrem en compte, per 4. Exacte, David, ja ho saps. Mira, se m'ha acudit una altra idea. Fer una versió de Pretty Woman amb la Luján. Amb la Luján. La Luján té feina, eh? Ja t'ho dic. Bueno, té feina amb Granjero Busca Esposa i té més feina que ja t'explicaré. Ja m'explicaràs. Perfecte, doncs la pròxima setmana ens continues explicant més sobre la tele. Más y mejor. No sabem si dilluns, si dimarts, si dimecres... És una secció volàtil. Ja sabem, sempre et posen entrebancs. Exacte. Que vagi molt bé la tornada als ferrocarrils. Ai. No, és un avís. Passeu-me a recollir per Gran Via de les Corts Catalanes 645 amb carrer del Bruc i aneu a Terrassa. Exacte. Us convido a esmorzar. Carlos Aguilar, que tinguis un bon dia. Igualment. Adéu. Adéu. I a tots vosaltres, dir-vos que demà tornarem aquí a Línies Obertes a les 7 del matí. A la 106.9 de la freqüència modulada RKB, ara de seguida continua la programació amb aires del Mediterrani, després la música de la nostra vida i a partir de les 12, la Torre de Babel amb Enrique García Corredera. Que tingueu un bon dia.